yonent bi alayhi salatu wassalam dafa joge ben bes kërëm di dox ci mbedd makkay dajé al mal'un abu jahl alayhi la'natullah comme ni nga xamantene ni imam ibn ishaq non la ko solo waye naka non imam at-tabarani solo nako bi rijalin thiqat ci ño xamantene cyallale bi gorñu deugar lañ mu jele ko an yaqub an utba ibn al-mughira naka non mom imam at-tabarani solo wat nako bi rijalin thiqat ci ay gorñu deugar عن محمد بن كعب القرظي مجلكو تي محمد بن كعب القرظي واي موم روايا مي دانيو مرسل واي يصحح لنيو موم امام الطبراني رحمه الله عليه امام ابن اسحاق موم روايا دافا ضعيف نخ داني حدثني رجل من اسلم وكان واعيا Mune haddathani nettalinama rajulun bennu gor min aslam bokku ci tribu de aslam. Wakana tane konna wajoju waaya nek aji tak. Konon majhul la xamuñu waji. Ta bokku na ci li tax hadith da'if. Ke wax joju kenn duko meuna japp. Budene amul yeneen ñu ñew diko appuyer. buñu yeme ci riwaya imam ibn ishaq bi kesse kesse dafa da'if waye dañuy gis ne imam at-tabarani ñaari riwayam yoy dañuy ñew di feddali mom riwayam ndax al-jahala mo ci am moy xamuñu kan moko netali ta man na nek ku wuur man na baña nek ku wuuradi man na nek ku wuuradi mo ngi melni rek liñu naan benn goor moma netali ñu ne señ bi neena loolu wax joju mom jaru la japp dedet budé ne wax joju gis nañ ne amna yenen mu jaar ci yenen ñuñu xam ñu woor ñuko netali wa bobu dina tax wax joju deuguer waye wax joju kesse kesse kesse comme ni ñu ñuko tamé nga xamné ñak am xamu hadith ñak siw suñu dekk taxna netali yi bari netali yo xamne dang koy deg rek xamne li mom du deug kon benn goor neenama c'est comme si lu mel nonu la imam ibn ishaq wax koku moy mubham ma fihi rawin lam yusam moy tialale bo xamne dafa am benn way bu nek ci chaîne bi ken tudduko kom buma ne won Sulayman neenama ta ma xam Sulayman neena benn goor neenako neena mam abdu radiyallahu anhu neena wax joju bu amul yenen luko appuyer sama tialalo gogou koku min qiba min qabil ad-da'if lañ koy dougal ci mbolom wax yu daif yi nga xamne yu febali ken du ko bayyi xel sax waxatu maladi ko netali wat kon imam ibn ishaq même bu le riwayam daif na da ngay gis ne riwaya yi ni dañ koy deugal nako nonu tamit imam ibn abi hatim solo nako waye mom riwayam dako dafa daif ndax ci al ajlah la joge ta al ajlah bob dafa am wax ci borom xam xamu hadisi rahmatullahi alayhim solo nako ci ñaari riwaya waye yep dafa jaara fofu legi dal ci gattal lolu moy li nga xamne mo jëm ci walu mu tuddu hadith bi legi hadith bi moy lan matn bi li moy sanad bi moy chaîne bi ak li jëm ci hadith bi ci bopam ak wërëm ak ñak wërëm ndax ñiko solo légui nak mu dess hadith bi lan lay wax hadith bi buñ jëlé version yi nga xamantene ni mo ci ñew imam ibn ishaq par exemple dane boudé mom lañ jël mom dafa ne hadathani rajulun min aslam wa kana wa'iya ان ابا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه من موم امام ابن اسحاق في فيرسون وام من ابو جهل عليه لعنه الله دفا رمب يونت بي عليه الصلاه والسلام تا صفا تا montagne bobole di safa inna safa wal marwata min sha'airillah safa fofele fa adahum dal di koy lor ci ay kaddu wa shatamahu dal di koy ngagn wax ko wax ju nyaaw wana la minhu ba'd ma yakrah mu joxe ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci li nga xamne ci len lu yimi bagn wax ko wax ju nyaaw yo xamantene yonent bi alayhi salatu wassalam beggugo mu wax ko wax ju ñaaw te ñakki teggin min al ayb li dinihi moy di yimi bañ ci ñukoy ñuy aybal l'islam bi dinem ji wat tad'if li amrihi di doyadal mbirum wax ko wax ju ñaaw ci bopam mom alayhi salatu wassalam way ci dinem gi fi indi ak mission bi muné ya yey mom la koy boromam yoni mom abu jahlin alayhi la'natullah lol la don wax wax ko wax ju ñaaw falam yukallimhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wassalam mom ci bopam tontu ko مُنَ وَمَوْلَاتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ فِي مَسْكَنٍ لَهَا تَسْمَعُ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَعَمِدَ إِلَى نَادِي قُرَيْشٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَلَسَ مَعَهُمْ بيغا خامتيني نونو لا ديمي مو واخ كو لو نياو يونت بي عليه الصلاه والسلام موم تونتو كو بايكو مو واخ مو بايكو مو ديم فيك نك امنا بن جامبو عبد الله ابن جدعان منو غيسون ان ابن جدعان كان الحلف منزله لمطل دين اليماني منشئ الكلم موي ابن جدعان بوبو ليغا خامني فلا حلف الفضول دالدي اميون موم بن جامم بومو ليبره موم عبد الله ابن جدعان موني fek mu ngi won keureum di deglu discussion wala sa do discussion wax yu ñaaw yi abou jahlin wax yonnent bi alayhi salatu wassalam bim dajje ak mom ta yonnent bi alayhi salatu wassalam faale wuko tontu ko ben baat bimu defé lol mom abou jahlin thumma sarafa anhu fa'amida ila nadi quraish 'inda al-ka'ba fajalasa ma'ahum bimu defé lol mu daldi jog be wax limi wax ba paré daldi continuer yonam dem ci ben ci ndaje wa quraishi ca kaaba ga zadaha allah tashrifan wa takriman daldi fay tok nek ca ndaje ma tok lan mo xew après lo xamanteni ni ahlul kufri bi makkah masuño traverser sen xel ne lolou dina am muy xew xew bu reuy reuy reuy reuy ci l'islam nek coup de massue melni cour guñu door ci bop wala barre de fer buñu ñaf ci bop wa quraish mu assomé len masuño yaakar ne lu melni dina am ta liko déclencher moy waxu seyd ki Abu Jahl alayhi la'natullah yimu ngagn yonentibe alayhi salatu wassalam bam koy def yakarul won kuko newon sa jef ji dina jur limu nara jur konon te kon duko def waye lolou moy dogalu borom bi idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun mom borom bi subhanahu wa ta'ala bu dogale ben mbir danan kun na nek nekkal mbir momu dal di nek fa inna amrahu baynal kafi wan nuni mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi entre kaf be nun muy kun bune kun rek mbir mi nek muy xew xew bo xamne ku yewon kuffar quraysh ni amsal utba ibn rabi'a wa abu lahab wa abu jahl ibn hisham wa uqba ibn abi mu'ayth wal aswadan alayhim la'natullah kulen ko xon yelen sen guddu deug guddi duñu ko yeb duñu ko gem lan mo xew ginaaw bi yonnati bi alayhi salatu wassalam baye abu jahl mom mu continue abu jahl alayhi la'natullah ci ndajem yenn ci ndaje wa quraysh ya ta ka'ba ga zadaha allah tashrifan wa takriman fajalasa ma'ahum mutoba ñom منفلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له فكان إذا ويخرج له فكان إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة mune bi lolou xewé ba abu jahl def limu def dem togi ca kaaba ga nek ca mbabor ma teguñ ci dir bu gat hamza ibn abd al muttalib am rasulillah alayhi salatu wassalam wa akhuhu min ar radaa dal di aksi bimu accé mom hamza tay mo kuffar quraysh ni mom duggul won ci diiné ji bimu ñëwé mu ngi yor matériel bi nga xamantene ni mom lay rebbé ndax rebb kat la won day doon dem ci all bi di rebb animaux féroces ak yenen ak njaay ak animaux ak yi ñi rebb ci all bi mu ngi ñëw yor flèche bi muy yor ak bi nga xamantene arc bi mi andal yep dal di koy tak nonu jallale ko ci comme ni koy jallale rek melni kuko def en bandoulière yor li yolu nga xamne mom lañuy fetti yoyu nonu dal di koy tey ta mom dafa nekkon ko xamantene ni borom rubb la won ab rubb kat la won yoron jaru xej bo xamne mom la don rebbe tamit plus li ñu wax legi mune nak mom bu masona joge ci rebbe momu joge ci all bi donul won def dara ludul ne day ñew daldi dem ci kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman daldi koy wër def li ñu naan tawaf dora jall dem kërëm mun wa kana idha fa'ala dhalika lam yamur ala nadi quraysh illa waqafa wa sallama wa tahaddatha ma'ahum wa kana a'azzafatan fi quraysh wa ashadduhu shakima mune bu masona def lol bo weur kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman donul won rombu mom sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala an ben ci ndajey wa quraysh yoy ñu don def ci cote kaaba gi weur kaaba gi ludul dina taxaw nuyo waxtaan ak ñom ta mom sayyidina hamza ibn abd al muttalib nekkona ki ginoona walla bokon ci ñi nga xamne ño ginnona tedd ginnona deugër ci jeune quraysh ni waye gincé nak deugër aw fit ak personnalité mom sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala an borom tatal la won force intérieure la amone mom sayyidina hamza ibn al abd al muttalib munafa lamma marra bil bil mawlati wa qad raja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila baytihi qalat lahu ya aba umara لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم ابن هشام وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكرهه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم بمدفع لورنك دي ورتي ندجي قريشي دي واحد نيوم Adam la won tout temps non la don def bu demé reub bi ba ñew wër kaaba gi kum romb comme ni ngay rombé tout temps rek di nuyo taxaw na ngeen def bay nañ ci jamm waye amna ci yenn riwaya da don waxtaan tamit da len don netali ay performance am ci all bi yam fa jotta def tay bi muy defé lool nak ba romb ndaw soosu ñu la wax sank né Abdullah ibn Judan moko libéré won muneko fek yonentibe alayhi salatu wassalam mom delu na keureum ginaaw biko abu jahl alayhi min allah ma yastahiqu wa khaylim koy wax bimu rombe ndaw si nako ya aba umara lol mo nekkon dakantalu sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu moy abu umara law ra'ayta ma laqiy ibn akhika muhammadun anifan min abi al-hakam ibn hisham munoko de bo gisone li nga xamne mom la jot sa domou mbokku mi di muhammad alayhi salatu wassalam limu daj tay ci lu ñaaw tukke ci abul hakam ibn hisham di abu jahl waxon na la abul hakam lañ ko ron wax mais turum amr la won amr la tudon ibn hisham ñu ko doon wax abul hakam waye bi l'islam ñëwé ci la nek abu jahl nekatul père de la sagesse mais père de l'ignorance mune bo gisone limu daj tay ci wax ju ñaaw tukke ci abul hakam ibn hisham alayhi lanatullah wajadahu mom dal fekk nako mu tok fi la tok sa doomu mbokk bi di alayhi salatu wassalam fi la tok mu dal dikoy wax wax yu ñaaw netali ko lu xew dal dikoy saga wax ko wax yu ñaaw jotté ci mom li nga xamné mom lay baña dégg mom alayhi salatu wassalam ba paré mu dem bayiko walam yukallimhu muhammadun lol nak mu def yépp sa doomu mbokk bi dal di wukoy tontu waxul ak mom ben baat sayyidina hamza ibn abd al muttalib fahtamal hamza al ghadab lima arada allah bihi min karamatihi bimu dege ndaw si wax lolou mer dal dikoy duggu supportetul mer gi le fait que abu jahlin fek domi mbokam di domu freram grand freram bi abdallah ibn abd al muttalib hamza ibn abd al muttalib domu freram mu gis ñu netali ko lu ñaaw li ibo abu jahlin alayhi lanatullah wax ci mom mu mer emporté wu mer ci li nga xamné nek meram gogou ci li ngay yalla nam dal di koy téral mom mu jaaré fofu néna fa kharaja yas'a lam yaqif ala ahadin mu'iddan li abi jahl idha laqiyahu an yaqa bihi mu ngi dem ndaw si dafa paré rek mu tourné di waxu waxu yu deuguer djublu abu jahl di set abu jahl soxlawul lulul dajé ak mom bu ko gisé dina def ci mom muné falamma dakhala al masjid nadhara ilayhi jalisan fil qawm fa aqbala nahwahu hatta idha qama ala ra'sihi rafa'a al qawsa fa darabahu bihi fa shajjahu biha shajjatan munkira wa qala attashtumuhu wa ana ala dini اقول ما يقول فرد علي ذلك ان استطعت bimu duggé ci kaaba gi di waxu non taxaw ba ci duggu ci kaaba gi rek gis Abu Jahlin muñ leena duggu ci kaaba gi waxuñ la kaaba gi ni melni am buntu ci quatre coins yoyu lu carré lolou nga ñew duggu ci bir dedet moy jakka ji moy dafa kër yi dañ ko woron bo joggé feulé di ñew bo dépassé kër yi rek ndax mur yi am ni amul won mur bobu Sayyidina Umar ibn al-Khattab moko fa def moko fa ñëk ka def tay ginnu moy tolul won ni légui ginn nañ ko yaatal ak yaatal yi yagna lolou mais moy du pa dugg ci kaaba gi moy ubbi buntu bobu lu carré wol go dugg ci bir mais moy jakka ji bimu accé mu gis Abu Jahlin dal di tok ci bir nit ni nek ci am mbaboram fatelakol ba nga xamanteni ci la doon wax yonnati mi alayhi salatu wassalam laqad alimat quraish anni aktharuhum nadiya watnane quraish xamna bam ko don tekk nan ko quraish ci bopam fi wa quraish ñep xamnañ ne man ma leen upp fof am babor upp leen ay nit tanak xamone bo mayul bo bëgge ma wan la légi ma fessal la ci ay nit yo xamantene ni ci samay waw lañuy dox xurwi légi ñu fess fi del ñep di dox ci samay waw ak samay diit mom nak bimu ko gisee kon mu tok ci bir nit ñi fof mu dal diko fay fek waxu teggi ñep jeegi nit ñi ñew ba Abu ba ci Abu Jahlin dal di jël arc bobu arc bi lay melni jaru lo xamne day comme ni wer wi mel moy wer wo xamanteni ni melni lu xawa melni bo dagge sa we lepp boko dagge non muy xawa wengulo non courbe wu lolou non mom la jël rek feug ko ci bop bi tuy rek bop bu Abu Jahlin bi dal di toj commencé nacc muné ko attashtumuhu ndax da ngay saga Muhammad alayhi salatu wassalam wa ana taman hamza ala dinihi manki dinem aqulu ma yaqul da limuy wax lay wax man legui comme que limuy wax comme si dana ko comme que limuy wax motax ngakoy wax lu ñaaw diko saga ka def lu ni legui man maangi ci dinem ta limuy wax mom la wax man hamza farud alayya dhalika in istata'ta bo mané dello mo dur bi ma lu dur nga xol ah affaire yi nak Abu Jahl nak moy dañ ko toroxal ci bir nit ni mom nga xamne gison nañu Utbah ibn Rabi'a bañuy netali nan lam doon wax Sa'd nan Sa'd ibn Mu'adh nan ko Sa'd waxal ak Abu al-Hakam dank bam nan ko kilu Sa'd yeen naka ngeen di faté as-sabi di yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ñoom mom mi jeng ngeen dal di koy fat seen dekk Madina ba pare ñew fi nan da ngay tawaf do fi tawaf ba Sa'd ibn Abdul Mer radiyallahu anhu di xulok mom di wax ak mom wax ju kawé Utbah ibn Rabi'a da ne ko won Sa'd waxal ak mom dank ndax innahu huwa sayyid hadha alwadi waxal ak Abu al-Hakam dank ndax moy sangu xurwi di makka nak amuñ won ko xamné dañ nan ki ni moy roi bi walla ki mais dañu bari won moy ku ci nek motax nga deg ñu nan diw Abu Sufyan sayyid Quraysh Abu Jahlin sayyid Quraysh moy amuñ won ab entité organisation bo xam dañ nan ki mo jité mais tribu bu nek dafa amone ki nga xamne mo fay kilifa gu maggi Abu Jahlin nak mom dafa bokkon ci ñoon mu fekk ko kon ci ay nitam wa banu mahzum yoy surtout fofu ku nek da doon nek say ki mu fekk ko fofu dal di koy feug ki bi ba bob bi toj munako ndax dang koy saga ndax ta man mang ci dinem limi wax mom lay wax bu re nak mbir mi metti na la man nga ci dara delo mu dur bi ma lo dur set jogol nga fayu bu de man ngoko فقامت رجال من بني مخزوم الى حمزه لينصروا ابا جهل فقال ابو جهل دعوا ابا عماره فاني والله قد سببت ابن اخيه سبا قبيحا بيغا خمانتيني تيلا لولو خوي وا بنو مخزوم دي موكي نان تي صحابه رضي الله عنهم تني جوت كو غيس ها بو فاتلكو الارقم ابن ابي الارقم je nous sais en bi nga xamne bi muy dugg bi yonent bi alayhi salatu wassalam di ñew keureum def ko keurul islam ñu fay laqatu di fa jang diine waye di fa fatalante en tant que mbokk julit 16 ans la amone ta waxon na la ci banu mahzoum la bokkon ci fa nonu l'islam yi gina bare muy clanu abu jahlin عليه العائن الله المتتاليا ñom nak ñu jog comme que dañ leen toroxal seen kilifa seen bir ñu jog nak bëgg fayu fayul abu jahl biñu joge abu jahl na leen da'u aba umar bayi leen abu umar moy dakantalu hamza moy bayi leen hamza bu leen ko def dara ndax kat waxna deug fa inni deug deug nak man abu jahl nak wallahi ma ngi wat ci yalla nak ne anak man ma am to nak kat sababtum na akhi man nak ma saga nak wax wax ju ñaaw nak doomi mbokam di alayhi salatu wassalam a non nak man nak ma toñ sabban qabihan no seulement du saga n'importe quel saga mais saga bu ñaaw la ko saga kon nak bu defé li ni réaction bu melni mu reconnaître né mom mujrim la mom ndax lan lutax mu reconnaître ko nga fogné li bu doon imaginer bu doon ko melni ay mbokk yonent bi alayhi salatu wassalam ño xamné ragalé wu ñol non jamono comme niñu ragalé won hamza nga fogné dinañ ko dina né bayiléen ko bu doon ko melni jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu nga xamné nekul won mag non ta tamit nit ñi ñom ragalu ñu ko won yenn ragal yoyu da fogon ne bu don lolou ba lolou taxone comme niñ koy gisse ci hijratu habasha yi mom demone na ñaar yi mom demone na habasha ethiopie nga fogné bu don kok la dina né bayi len ko mais da xamné ki hamza la ta bu même bu gaay joggé xex be metti rek wayé ta sax man na ci joggé wat dal di may amat ay am yu woor duma yu metti dal di ma ci tégat kon nak mu bëne bayi len ga gis ne kuffar mom kuffar yi daf ci am ño xamne bala ño deug nangou deug moy il faut force force lañuy ragal ndax abu jahl ñaata yon la warone reconnaître ak criminalité mom mi ñew ray sumayya bint khayyat radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ta deful dara est ce que taxaw na fenn reconnaître crime bobu dedet mom mi ñew newon yonent bi alayhi salatu wassalam diko geud nan ko ba nga julleti fi jelonu xeer sax banewon dakoy xagn est ce que reconnaître na lolou ke ne dafa toñon dedet ndax lan amul won force ci kawu julli ni ku muy ragal waye nak bimu xame na nak hamza mom du n'importe qui masuño yaakar ne force bu toll ni dina dem bokku ci kaawu julini radiyallahu ta'ala nu masuñu ko xalat a comme que na hamza la nak nek fi di fayonto ak mom nak day waji metti nak lolu du lolu dotul yombati kon bayi len ko nga gis ne ñom nonu la il faut nga japp ci sen loxo japp fer ngir ñu meuna gis deug par force motax ila doyon na il fallait que nu dal di toj bob bi ci bir ay mbokam ta manuñ ci tous ngir mu reconnaître que ne man tay lima def yonent bi alayhi salatu wassalam jadul lolou nak moy day danu al mujrimun al ashqiya moy abitudu mujrimoun yek ashqiya yi jamais ñu reconnaître que ne liñu def du nonu waye buñ gisé force sen kanam bu boba ñu reconnaître seen erreur légui kon mo ne len bayyi len ko wax deug yalla nak man ma saga doomu mbokam bi nak saga bu ñaaw mom imam ibn ishaq kon mom lolou la indi mo ne nak légui nak bi nga xamantene ni nak lolou amna ah bir mi nak daldi position yi daldi commencer wengalu nak moy ne julline ñi nga xamne dañ leena yabon affaire yi commencer force yi commencer nak di daldi équilibre di commencer nara am ki riwaya yunus ibn bukayr radiyallahu ta'ala anhu mom mu yok ci imam jele ci imam ibn ishaq radiyallahu ta'ala rahmatullah alayhima mune mom thumma raja'a hamzatu ila baytihi fa qala anta ki yunus ibn bukayr radiyallahu ta'ala rahmatullah waxon na la ne mom mok al bakai dañuy jele ci imam ibn ishaq bude imam ibn hisham a l'intermédiaire de al bakai lay jaar mais yunus di no tudde ci sax yunus ibn bukayr mom da fay jele ci imam ibn ishaq mom tamit rahmatullahi alayhi mom mu ne mu yok ci ne thumma raja'a hamzatu ila baytihi fa ataahu ash-shaytan fa qala انت سيد قريش اتبعت هذا الصابي وتركت دين ابائك لا الموت خير لك مما صنعت فاقبل حمزه على نفسه وقال ما صنعت اللهم ان كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا imam kon yunus ibn bukayr mom mu jele ci imam ibn ishaq yok ci lo xamantene ni imam ibn hisham andi wuko mune mom ginnaw gi sayyidina hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anu ginnaw gi mu delu kërëm bi mu delé kërëm nak shaytané dal dikoy dikkel shaytané dal dikoy dikkel nak man na nek ci ñaari mbir moy ay xalaat yum ko dikke wala mu nek mu jël benn nit forme benn nit bu mu xam ñew di wax ak mom fa ataahu mu dikkel ko ash-shaytan shaytan fa qala lahu muneko anta sayyid quraish yow yaay sang wa quraish waxon na la sank quraish amul kenn kuñ nan moy ki motax da ngay gis ñu bari ñu nan sayyid quraish mune ko yow yaay sangu quraish way iblis la bu ñewé comme que yaq ko taxajuk dalay jay motax mu bëgg ko gëmlo ne yow yaay sangu quraish ittaba'ta top nga hada sabi ku jeng ki wa tarakta nga bayyi dina aba'ik sa dinay bayyi xolal sa baye abdul muttalib xolal sa mam hashim ñom abd manaf ñom qusay kilab ñom morra als de suite modar ñooñu xolal sa di ñooñ seen diine ñewon bayyi ngako nga fokk ne lol jaaduna tarakte diina abaika bayyi nga sa diine bayyi lal maut watnaane de khairun lak mimma sanaat dede mo gën ci li nga def duggu ci diine ku jeng ki kan la jublu ci ku jeng alayhi salatu wassalam laanatullahi ala iblis wa man wala bimu ko waxe lolou sayyidna nak hamza daldi djublu ci bopam moy tok di khalat khalat yu bari mune ma sanatu ba man lan la def mu ginnaw gi mu delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala motax mune allahumma e yow sama borom in kana rushdan budene li ma nek lu bes li ma duggu dina ji njub la decision bima jël ci kanam kuffar quraysh ni duba abu jahlin wax ko sen kanam ta kenn delo ma limay don def budene lol deug la moy njub ji defal ak deggom lolou deggu ci sama xol ma deggal ko ba dotuma ci am ben dengi dengi wala di ci delu ginnaw wa illa budul nak du njub te du deug faj'al li mimma waqatu fihi makhrajan outal ma issu fumay rëccé fumay génné ci porox ndol buma génné ci lu problème bi ma nek ndax lu reuy la julit bu ne danaka yi dalay dal moy ne ay période de doute yo xamne surtout bu de mbir yi da nga nek période bu mbir yi lerrul sa bok iblis day ñew lu ne mu andil lako xalaat bu ne mu andil lako lol nak manoko fajj ta do ko fajj abadan ludul delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah bula shaytani daldi lalé ablal daldi lay andil comme problème yi mel ni mu andil sayyidna hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala an nan nga koy fajé fasta'id na nga ñaan daw ci yalla dal di koy ñaan mu dal di lay lan mu dal di lay mussel ci mbono al waswasul khannas di iblis alayhi la'natullah mom kon lolu la imam hamza ibn abd al muttalib dal di wax bimu waxe lol nak delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala fa munafa bata bi laylatin lam yabit bimithliha min waswasati ash-shaytan hatta asbaha faghada ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu daldi passer goudi go xamne masula passer goudi gu mel nonu ci turbulence ak problème moy ne nek ci dengi dengi waswas al waswasa nga xamne togo tuddo sa xel say xalat fune lañuy dem bu ñewé ba nga japp ne li la ñu la deneen leneen la muy loolu nga xamne mom la al khannas di iblis mi nga xamne bo tuddé turu borom bi mu dal di laqatu ji tay jaxase di def ay waswas di jaxase di gënte nit ñi di jaxase xol nit nek ci di ci def yo xamanteni day tax nit ki ngëm yalla gi nek sax dootu ko wolu non lay def ak mom ba genn ko ci diine ji mu fanan guddi gu metti go xamne masula fanan guddi masula nelaw yu mel non manula nelaw ndax jax jaxali shaytané banimu xeye mom sayyidina hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu mu daldi dem ci yonnati bi alayhi salatu wasalam xey daldi dem ci yonnati bi alayhi salatu wasalam fa qala munako yabna akhi munako yow sama domi mbok man kat dama inni qad waqatu fi amrin wala a'rifu al-makhraj minhu wa iqamatu mithli ala ma la adri ma huwa arshdun am huwa ghayyun shadid munako yow sama domi mbok alayhi salatu wassalam munako man kat dama tabbi ci mbir mo xamantene ni xawma nan la ci genné tanak ku melni man di hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala nu nek ci mbir mo xamne xawma ndax lu bax la wala ak pertangé la pour man gu tar lolou dal duma jaxal la munako nak fa hadithni hadithan faqad ishtahaytu yabna akhi an tuhaddithani munako nak legui dama ñew ngir nga daldi may waxtaan ak man waxal ak man moy discours ma waxal ak man malay deglu waxal malay deglu conseiller ma ndax man dama beug lol yow sama domi mbok alayhi salatu wassalam nga wax ak man nga waxal ma ci yi ngay wax bu ko defé lolou mana calmer sama jax jaxal gi ma nek ak lima nek ta xawma nan la ci genn bimu waxe lol munafa aqbala rasulullah alayhi salatu wassalam fa dhakarahu wa wa'adahu wa khawwafahu wa basharahu fa alqa Allah fi qalbihi al-iman bima qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi alayhi salatu wassalam bim ko waxe lol mu tok djublu ci mom dal di koy fatali ci ayay borom bi subhanahu wa ta'ala dal di koy war no warata nim amé solo motax erreur bu mag la ñuy doya dal warata kat yi nan ah saway mom warata kat rek la mais lo xamantene yonnati alayhi musallatu wassalam ci sen mission la bokkon wal maw'izati alhasana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana nga koy doyal wotel jeme ci sa yoonu borom ci sagesse ak warate wu rafet naka lañ mëna doyalé lo doyalé lool ñu ngi ni gis hamza ibn abd al-muttalib wa wa'ada ak wa'adana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan zarifat minhu al-uyun minha al-uyun yoy yep nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam da doon war sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum lolou ko xamul wala ku reuy wala japp mana xebaté mo doyo dal lol lu jara moytu la nan saway mom du dara warate kat rek la dedet lolou erreur capitale yonent bi kon alayhi salatu wassalam dal di koy war fatali ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa khawfahu mutit loko ci mbugalam mi nga xamne mom la tek ak dig yi nga xamantene ni moy tekk yi nga xamne mom lay tekk kep ku ko weddi mom borom bi subhanahu wa ta'ala ak nur ci jaamu kenen kudul mom waya wa basharahu mu dal likoy begal nga xamne ñaar yoy ñoy and takhwif ak tabshir moy an-nadhir wal bashir da ngay xuppaté waye da ngay bëggelaté waye nek tout temps ci di bëggelaté rek lolu baxul waye tamit nek tout temps di xuppaté rek lolu yit baxul da ngay bolé ñaar yit kon wa khawfahu mutitloko wa basharahu mu dal di koy bëggel ci bu dëgëré ci diiné gi mu dugg yi ko borom bi subhanahu wa ta'ala di kep ko xamanteni ni nangul nako nga xamne dina touf ngeureum ak mom borom bi subhanahu wa ta'ala bi yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe ak mom lolou war ko war yoyu fatali ko ci borom bi titlo ko dal di koy begal suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di sanni fa alqa Allah fi qalbihi al-iman bima qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daldi sanni ci xolam ngeum yalla mu gem borom bi subhanahu wa ta'ala ngeumum gina deugal allahumma thabbit imanana ay suñu borom yaw mi nga xamne ya deugereul ngeumuk sayyiduna hamza ibn abd al-muttalib ci jamono yi ya gina xam ñun état yi ñu tollu ak ni ñu mel yal na nga ñu saxal suñu ngëm yalla yok ko ta saxal comme ni nga saxale bu sayyidina hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda fa qala bimu waxe non nak mu yonnati bi alayhi salatu wassalam wax lo mbir yi nak dal di leer ci deunam suñu borom dal di saxal degeural ngeum yalla gi mu wané won fele ci xolam ñu gis ni sayyidina hamza radiyallahu ta'ala mom dafa dugg ci l'islam hamiyatan liko duggal ci l'islam moy affaireu daño togn sama bokk ndax reaction wu togn guñu togn yonnati bi alayhi salatu wassalam mul domi mbokam ba pare nek freram ci frère de lait mom alayhi salatu wassalam lolou wax ju ñaaw yiñ ko wax réaction bob bo tax mu dugg ci l'islam waye gis nañ ginnaw gi ni nga xamne fi la jaar yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy teug dal di koy formaté yi iblis defon ci goudi gogou mu fananon ci ay jax jaxal mu dal di koy soppi jele ko fi dal di samp ci xol bi ngeum yalla mu muju bokku min afdali sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ginnaw gi nak biko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe lol mbir yi leer ci bopam muné mom sayyiduna hamza muné ashhadu annaka as-sadiq shahadata as-sidq fa adhhir ya ibn akhi dinaka fa wallah fa wallahi ma uhibbu an li ma adallathu as-samaa وإني على دين الأول وأني على دين الأول منكو ماغي سيدنه كني ياو سما دوم مبوك بي دي عليه الصلاه والسلام ياو الصادق ياكي دغ سيدب دغ سيدب دغ نكو نك فينالال ياو سما دوم مبوك فاظهر يا ابن اخي دينك فينالال سي ديني sa diine ji legi bu ci neubati dara feñalal na genn ci biti feñal ko fa wallahi ma ngi wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala ma uhibbu an li ma adallathu as-samaa bëgguma am li nga xamne mom lepp lu asaman ci tim ci richesse lolu non soxlawuma fa wallahi ma ngi wat yalla ne soxlawma lolou asaman ci tim lepp lu asaman ci tim soxlawma lolou diko weccho bu ronne dañ mané dinañ ma jox lepp lu asaman ci tim wa anni ala din al awwal ma delu ci sama diine maam yu ñeuk ya yama newon diine ji ma nekkon dem wat naane dara la ci soxlawul ta duma ci delu ci diine ji ma duggu ci lay neενا فكان حمزة من اعز الله به الدين حمزة نكون رضي الله تعالى عنه كيغا خامني موم لا سونو بوروم دالدي دغرهلي تيدال جاري كي موم ديني لولو ميم امام البيهقي تامي صلو نكو موم جيلكو تي موي زياده بين لا واخ تي mu jaar ci al hakim ibn al asam al hakim bok an al asam an ahmad ibn abd al jabbar mu jele ko ci yunus ibn bukair bihi waye dañuy gis ne riwaya imam ibn ishaq bi mom dafa am jahala waye lolu waxon nañ yenen yi nga xamne mom la imam at tabarani rahmatullah alayhi daldi solo kon ñu gis ne nonu la Sayyidina Hamza ibn Abd al-Muttalib dal di duggé ci diiné ji mom Imam Ibn Ishaq muné wa tamma Hamzatu ala islamihi wa ala ma bay'a alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min qawlihi فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وامتنع فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه من نك موم حمزة دالدي ماتال نك سك تي دينم جيغا خامني تي الاسلام بي مو دغ غيناو بي كو يوننت بي عليه الصلاه والسلام واري خوبكو بيغل كو دالدي كوي فاتالي تي القران اك ليغا خامتيني ني موم لا جايانتي اك يوننت بي عليه الصلاه والسلام مو سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بي مو توبي نك عرفت قريش قريش نك خامني ان رسول الله كن داو يالله لي دي عليه الصلاه والسلام كات عز وامتنع لغي نك دو كو خامتيني ني لو ني نخ وخاتي نو سولمان غين ام دوله غين تيد غين ام موي نيوم كوم كو نيوم غيس نغ موي كفار كافر يروني يفر يخمن لودول فورس كوم نيما كو دون وخي سان gis nga wax ji moy fek l'islam ñuy gis ñi ci nek neew doole amul négocier dañuy dugg sen dekk yor sen avion bi fa bombarder num leen nexé sa benn ki yor sen drone di cibler ay nit ay village ay personne ray ay nit ñuy wax mo nan dañu juumon dañu fogon ne diw la lo xamne ci amul benn impunité ray ñu bari ne bavure mais légui ñi def lolu mom ana lan moy sen responsabilité imaginez le contraire bu ron lolu sen dekk yi la xew benn nit joge fele dal di bombarder benn village occidental am ñu fa dé dinañ ne bavure rek ñu bayyi mais pourquoi nit ñi bëgg japp ne ñom am nañ ci droit te contraire bi manu la am lolu moy kenn ci amul droit kenn amul droit fek ay nit yo xamanteni ni ci sen jam la nek nga bombarder le ba pare tudde ko bavure ya on a tué des enfants zede ki innocent on est désolé désolé lu fajj dafa dello ay dundu yo xamanteni supprimer nañ len ilal abad seni borom buñ leen bëggete gis yawmal qiyam ño xamantene ni amana ño yoron seen njabot wala nga décimer ak famille tout entière légui lan ngay wax bavure mo bob nga xamne boko buma ko déggé di bëgg bavé melni bokoy dégg di waja waccu ndax mbir la mo xamne ça justifie tout bavure non lañ la koy paf sanni la ko bavure dara newu ci après ñu jall te bu ginnaw suba ñu defat même opération rayat ay nit tok ci sen dekk di télécommander ay drone muy ray ay civil buñ waxé ñu né diw lañ ñé lañ ko fogon wala mom mo néwon ci bir nit ni wa ray pour ray ben nit taxna nga ray 50 personnes wala 10 personnes ndax ben nit la beugona ray comme ni Israël don def Gaza bombarder sen ndax lan diko def ba legui ya yabe un membre du Hamas bu fa newon tamou leer ni fi ñeneena ngi fi ñu dul mo pour ben nit ñu supprimer ay dundu yu bari adina bi nga xamne nifaq ak kufru ñoo ci fess kenn du wax ta boudé le contraire ben nit ñu nan le bilan est lourd ray ben nit ñu né le bilan est lourd 3 personnes le bilan est lourd pourquoi bu doon nak contraire bi ay julit lañu ray le bilan mom n'est jamais lourd mom bavure lutax qat lumri'in في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر راي بن سيتوين qatl umri'in fi ghabatin ray ben citoyen bo xamantene ni ci sen ci ñom la bokku ñom yéfer yi ci all bo xamne dañu dem nan dañuy touriste ak yoy waxon na la ne cela ne veut pas dire que dañ nan gaay am nañ droit di kidnapper ni di len ray lolu ray gogou lolu crime la bo xamne kenn du ko djeggalé mettez tous vos moyens disponibles deuk bi mu xewé ngén djappal ñu gaay andil len ñu wala ñu def ci yeen waya wa qatlu sha'bin man waye décimer ray ap peuple aminin bo xamné dafa nekkon ci jammam nek ci sécurité am joté wala kenn dara deful kenn dara ñu jéki dooru bombe lutax bavure lolu nak chambin aminin ndax lan ay julit lañ wala ay c'est des opprimés mas'alatun lol ray ñooñu mom lum bari bari lolou mom mas'alatun fiha nazar lolou dal mom ben mas'ala la bo xamne ça mérite pas jar na sétat quoi est-ce que ray bi sax lolou est-ce que réellement il n'était pas parmi eux gis ne force lañ xam force mais bo amé force comme li waxone jamono ji be jotaay be passé iran wu ngi ken teubul bombardé ko niñ doon def Irak jek rek di bombarder ay central en tout cas Iran ba tay gi may wax defuñu ko ta bañ len dalé tekkou man bobu ma nga Sénégal don def seconde xawma terminal te depuis bobu ya 10 ans ci tay ba légui gisuma ñu te bombarder Iran ndax lan xamnañ né Iranien yi mom duñu ñeexum ñebbe ndax tamit biri moy bo amul force adina wi bo amul force kenn dou la falé la wax voilà ñom nak ko faru quraysh ni non la mona kon fa lamma aslama hamza bah sayidina hamza ibn abd al muttalib dal li toubé mona arafat quraysh nak dal di xamné yonent bi alayhi salatu wassalam legi teddna ndax teddangi ñu koy xol ci force bo am ak ay nit ak arme yo am Hamza ibn Abd al-Muttalib mom kessé représenter armée blumbu wamtana'ata nak amna ño xamantene ni ko xamné légui kenn dootu ko mëna wax lu ko neex mom di wax yoyonte bi alayhi salatu wassalam yu ñaaw wala diko def yenni ha ta koku du ko protéger amna protection légui de toute façon ñom lolu moy côté kuffar yi ñu gisé ñom mais yonnentou bi alayhi salatu wassalam suñu borom mo yor mbiram wallahu ya'simuka minan nas suñu borom mo lay mussel ci nit ñi mais li moy vision kuffar quraysh ni ak kuffar yeb ilal abad ñom ko man di doon faale wuñu la fek a jappalo seeni intérêt bayyi li nga nek ci seeni mbir wala nga am force ne duma ande gene mais amna force bo xamne bu ngeen ma maté ma dal di bënn sen bop ak lima yor bu boba ñu xamne ah affaire bi kon nañu sétat mbir mi bu baax quraysh nak xam lolu mu ne fa kaffu an ba'd ma kanu yanaluna min buñu bayyi wul yi nga xamne yu ñaaw yépp yi ñu doon wax yonnent bi alayhi salatu wassalam ñu dal di ci wañi lu bari nak ah legui nak yenn yi nga xamne surtout dang koy def en public lolu manatu la ne yenn xéetu mbugal yiñ ko don tek en public legui lolu mom dañ koy séta man nga day ak fenn nak mom wax sa wax yu ñaaw wala rombu wala yoyu wala di tek say plan comme la hamalatul khatabi khatabi ummu jamil la'natu alayhi la'natu alayha la'natu allah don def ay piège ak yoy man nga ko def waye amna yenn yu bari fa kaffu an ba'd mu bayyi ci lenn yi nga xamne mom lañ ko don joté ci yu ñaaw mom nak sayyidina hamza ibn abd al-muttalib non la nekke fofu makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ban yonentibi alayhi salatu wassalam gadaye joge dekkum bobu dem yathrib bamu fo demé sayyidina hamza ibn abd al muttalib bokku ci ñi nga xamantene ni gadaye andak alayhi salatu wassalam bi nga xamantene nak fa la yonentibi alayhi salatu wassalam nek madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam xex bi ñeuk am sariya sax bi yonentibi alayhi salatu wassalam ñeuk tak sariya mu nga xamne bobu yonentibi alayhi salatu wassalam du dem day yone ben armée mais mom du dem bi mu ñeuk tak ñeuk ko def moy bu hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu moko jité won bi nga xamantene nak ci la badar am sayyidina hamza ibn abd al muttalib moy ki nga xamne mok sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ñoy ñi ñeuk ray ay yéfer kéro ndax bi xex bi taxawé wa kuffar quraysh ni utba ibn rabi'a daldi genn ci mbolom quraysh yi wo freram di shayba ibn rabi'a waye wo domam di al-walid ibn utba ibn rabi'a alayhim la'inullahi al-mutataliya ñu genn joge ci mbolom kuffar yi taxaw ci kanamu armi julit yi ne yonent bi alayhi salatu wassalam utba ibn rabi'a ne yonent bi alayhi salatu wassalam ya muhammad sallallahu alayhi wasallam اخرج لنا اكفاءنا من قومنا نكو генل ني سونوي ناولي تي سونوي نون لا تاموي واخ لول صاح دا فا генني مان يباريز نيتغي انا ين نيت موي генني تي جولين ني يين نييو جامارلوك نون ام نيتي جين تي جيني ansari radiyallahu ta'ala anhum daldi genn ca armée bi dulit ni daldi ñew biñu ko gisé comme que dañ doon solalé ay mbubu kong waye muru de telle sorte que duñu gis xarkanamu nit ki kan la utba ibn rabi'a alayhi la'natullah ne ya muhammad ne len man antum yene ñan ñom ñu ne ko ñun ay jeune lañ ci wa ansar mune len delu len ñun soxlawu lool ba pare ne ya muhammad akhrij lana akfa ana min qawmina ne ko yow muhammad alayhi salatu wassalam gennel ñu suñuy nawle ci suñuy ñoon soxlawuñ wa ansar waye lan la len wax latamuy wax lol dane ak faun kiram yende ay nawla yu bax ngene yu tedd ngene waye ñun soxlawuñ len ñun ñiñu soxla ne yonent bi alayhi salatu wasalam gennel ñu ay nawla ci suñu bop ñun ci suñu nit ñi joge makka daw dem yasrib ñooñu lañu soxla yaron tibbi alayhi salatu wassalam dal di wo ci njabotam ci famem wo ci bokku ci ñimu wo hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu wo sayyidina ali ibn abi talib asadullah al ghalib radiyallahu ta'ala anhu waye wo abu ubay wo عبيد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه يونت بي عليه الصلاه والسلام نيا حمزه قم يا علي قم يا عبيد قم نيوم نيب ني جوك بي نيووي با جاكارلو عتبه بن ربيعه ak freram bi shayba ak domam bi al walid utbat ibn rabi'an len man antum sayyidina hamza ibn abd al muttalib nako hamza ibn abd al muttalib sayyidina ali ibn abi talib nako ali ibn abi talib ñettel bi di ubayda ibn al harith ni ubayda ibn al harith mom utbat ibn rabi'a ne waw kay ñi lañu soxla ñi ñoy suñuy ñoñ waye naka lañu songo hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu daldi wul may shayba ibn rabi'a deful ak mom quelque ki daldi koy ay seconde ay minute yu tuti instant yu tuti mu daldi koy ray نك نون اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه موميت نيمو غينا گاوي مو دالدي راي الوليد بن عتبه ابن ربيعه مودس عتبه ابن ربيعه اك عبيده ابن الحارث ني گاغانتي سيدنا حمزه بن عبد المطلب اك سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما دالدي دم فك عتبه فوف موم ما فا ديس نو دالدي كوي جيكالي فك غاجنا عبيده دالدي كوي يوبو سي مبولوم جوليت ني نكو نونو سي لا حمزه سي خيخ بوبو nga xamne danaka mo ginoona tar ci nonu kuffar quraysh ni ray ci ñom nombre bu bari ku faaru quraishi daw abu jahlin deena umayyah ibn khalaf deena shaybah ibn rabi'a deena waye abul bakhtar ibn hisham deena ponkal quraishi tedd nañ foro kero ñu sul leen ta khalib badr ci ten bobu mbal ko momu yonent bi alayhi salatu wassalam gassalon len non biñu delo wa quraysh bir mu nek defet bu reuy reuy bo xamne masuño yaakar ne dina len dal mbir mi quraysh fepp di ay joy da naka keur go duggu amna de ndax yaakaron nañ ne dañuy dem rek dal di lijeenti julli ñi dal di ñibbi ci waat ndekete yo xébaaté baaxul iman ak kufru fuñu jamarlo wa ahlul iman dal di japp ci borom bi subhanahu wa ta'ala nu man di demé ñoy gañé kuffaru quraysh ni nak affaire bi metti len ñu waajal benen guerre moy uhud ñu wajal luñu am ci alal ñi demul won ne dinañu dem ñi nga xamanteni ni jotuñu wona demon nañu waye gis nañ seen mbokk yeen faray ñu ñew na seen revanche lañuy jël indi armée bu mag ñu dajé uhud yonnati bi alayhi salatu wassalam dajé ak ñom fofele ci uhud ta ñom kuffar quraysh ni biñuy joggé quraysh ñaari objectif principaux lañ amone moy seen bëgg bëgg ñaar yi buñu ko amé mel na ni gagné ñom pour ñom gagné nañ guerre bi seen mer ak gatché gañu amone badar deñ na bi ci ñeuk moy ray yonnentou bi alayhi salatu wassalam lolo nekkon sen premier objectif deuxième objectif moy ray hamza ibn abd al muttalib radiyallahu ta'ala anhu ndax comme li nga xamantene ni nonu la umayya ibn khalaf waxon ne ana kan burul mom nek kenn ci kuffar quraysh ni bi nga xamantene ni wala ci lañ leen japp def leen prisonnier badar ci champ de guerre bi mu laccé umayya ibn khalaf la lacc abdurrahman ibn auf moy bim ne ko yow ibn amr yow abd ibn amr wala ndax abdurrahman ibn auf abd amr la tudon bimu toubé la change tour bi moy abdurrahman mom nak doonu do muju kom kay xarit la ñewon ci jahiliya doonu ko won bëgg wowe abdurrahman abd amr la ko doon wowe ba légui néna ko ba tayi dé ma wowe abdurrahman bi nga xamantene ci le gis badar xex bi jeex mu gis ko mom umayya and ak domam ji ñaan ali fek kuffar quraishi ponkal yu bari teud nañu ray nañ len ñen ñi daw nañ mom rak manatu la dem mo xamne fi manu fe recc mu gis abdurrahman ibn auf ne ko yow abd amr bayil sa mbubu kong yi nga yor sa butin bi nga yor sanni ko ta nga jël ma prisonnier ta nga xamne man ma gën sa mbubu kong yi ndax boma jappé prisonnier alal ju bari ning ko am bu may jënd sama bop mu bayiko dal di koy jël bimu ko téé non and ak mom ci la nako ana kan mo yoron décrireul ko ben way ci julit ñi muné ko koku né muné ko wa joju nonu fa'ala binal afa'il al yawm liñu dal lepp moñu ko tek tay way ko kan la ndax doonu ñoon gisante tellement mbubu ko ngi doon sol ak niñu doon mouré sen kanam yi ci guerre bi muné ko koku kan la muné ko koku moy hamza ibn abdul muttalib muné wallahi huwa alladhi fa'ala bina al afa'il al yawm tay luñu dal badar moñu ko tek lolo tax nak kuffar quraysh ni nak ñu ne ah légi nak mbiri lolou moy objectif bi ray hamza ibn abd al muttalib ginnaw buñu rayé alayhi salatu wassalam ñu defu gangor dem uhud yonent bi alayhi salatu wassalam dal di dajé ñom fofele ñom lañ biñu accé nek gina bari mbolo waye gina préparer xex bi and ak jigen ni and ak ñom ngir ñu baña daw ñalen tay mom day de ci tolu xare bi kérok la Hind bint Utba radiyallahu ta'ala anha tubugul won don way wayam ya don len soñ nelen tay amul daw daw mom ku fi daw di nga xam nan nahnu banatu tariq نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وام غير وامق كم يوم بينو أكسينو غانغور سيدنا حمزة بن عبد المطلب ينتبي عليه الصلاة والسلام بخير بي تامبالي بمجوخي ديغل بخير بي تامبالي mom sayyidina hamza ibn abd al muttalib melni gayne ci bir xex bi amul kenn ku muy rombu lulul dina la ray ak num gina gawe comme ni nga xamanteni non la ko wax ci mi nga xamne moko ray radiyallahu anhu ndax mujuna tup netali mom wax ci mune kuntu عبد جبير بن مطعم وكان عمه طعيمة وكان عمه طعيمة ابن عدي قتل يوم بدر فقال لي إن قتلت حمزة فأنت حر من وحشي mune man dama nekkon jamu jam la won bu nekkon ci wa quraish ko momon mune man dama nekkon jaamu jubair ibn mut'im bi mu juna tub momit radiyallahu ta'ala anhu mune wa kana ammuhu tu'aymatu mune ta di bayti xam di tu'ayma ibn adi di domi tu'ayma di domi adi dañ ko rayon badar legi nak kima momon di jubair ibn mut'im nema bo raye hamza de di nga libre mune man wahshi wa kuntu sahiba harbatin arni qallama akhti'u biha mune taman dama nekkon ko xamne ku manona sanni la ku manona jamla dama yoron sama xej bo xamne moy jaru ki le bu gatt lay don mais jaru flèche bo xam dañuy defar ci chat bi dañ koy defar bam sew def ben weñ bu sew ngir bu jamé mu meuna dugg bu baax mune lol la yoron tan ak ak neewon ma viser dara ta duma ko duma am sama sib neena ma genn ak nit ñi moy jour uhud mune ba nga xamantene ni ci la nit ñi tampar mo daldi tampolo entre julit ne giyeferi neena ma jël sama xej bobu ma yoron di wa kharajtu anzuru hamza comme que nenañ ma boko rayé daldi libre man sama objectif moy ray hamza radiyallahu ta'ala anhu neena ma jël lolu nek ci xex bi bi xex bi amé may set hamza ci bir nit ni hatta ra'aytuhu fi 'urdin nas mithla al-jamal al-awraqi yahuddu an-nas bi sayfihi haddan ma yuliqu shay'an fa wallahi inni la atahayya'u lahu idh taqaddamani ilayhi siba'u ibn 'abd al-'uzza al-khuza'i munakon nimay wori hamza nonu ci bir khekh bi ma jekki gis hamza ibn 'abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu mu nek ci bir nit ñi melni gellem gogu nga xamne nek entre couleur melni ci poussière bi melni gellem go xamantene ni dafa entre lu xawa or lu xawa ñuul couleur bu ñuul ak couleur bo xamantene day melni moy ñuul lay doon mais melani lu grise lu gris tellement lool lan la ci djublu moy ni nga xamantene nonu la newon ci xex bi ba poussière bi dugg ko mu taqrib ndax ni mo sonne won mom ci bir xex bi ak njambar gam fa defon munay yahuddun nasa bi sayfihi haddan ma yuliqu shay'an mu japp nit ñi di len tor danaka du rombu kenn lulul bulas duré ci sase la lay tior nga jaré fa faat néna bi moko gisé muy def non di ray rek di dem mom sayyidina hamza ibn abdul muttalib mune ma ngi wat man wahshi kené ma bima koy wadjal ngir sanni ko sama xéej bima yoron ci la sibar ibn abdul uzza alayhi lanatullah al khuzai dal di may jitu ci mom dox sama digeunte ak mom muné falam ma raahu hamza qala halumma ilayya yabn muqatti'ati al-budhur thumma darabahu hamza fa wallahi laka annama akhta'a ra'sahu ma ra'aytu shay'an qat kana asra'a min suquti ra'si muné biko hamza gisé mom siba ibn abd al-uzza al-khuza'i alayhi la'inullah hamza ne ko radiyallahu anhu halumma ilayya ñewul fi man yow yabna muqatti'atil buhur muqatti'atil buhur yow domi ki nga xamantene moy dag moy jongal jigen ñi bir makka atay lolu dinañ ci ñew inshallah ci غزوه احد ان شاء الله ناخ في داني غاتال ناخ داني ديف ترجمه سيدنا حمزه بن عبد المطلب ndax ya yu siba ibn abd al-uzza bi mom dafa bokkon ci jigen ni don jongalate me di jongal jigen ni jamono yoyu munako yow ñewal fi yow domi ki nga xamantene ni moy jongal jigen ni thumma darabahu hamza sayyidina hamza dal di koy dur ñi xarafal jigen ni dal koy dur ben djel jasi bi mu ron dal di koy dur mune mangi watti yalla ne moyul bop bi bop bi ci lako dur masuma gis bop bu gawa wad ko non fim ko ne ñewal ba waji ñew ci mom ci lako dur bop bi jall na le neena nak fasastu harbati hatta idha raditu anha dafa'tuha alayhi فوقعت في سنته حتى خرجت بين رجلي فوقع فذهب لينو فغلب فتركته واياها حتى اذا مات من لا بيمو رايي كوكو ما دالدي واجال مان خيج بما يور باني ماي گرمي خامني بوزيشن بما نيك اك موم فيم ما فيتي باخنا رك ما ساني كوكو nera bima ko sané mu dugg entre nak bi fi mako jam mang ko jam entre bir bi ak nak bi fi bir bi jexé ak fi nak bi tambalé fofu la ko jam ba mu génni ci tanki néna muy déma ñew sama côté mbir mi dal di koy upp doolé mu dal di daan ma bayiko fofu banim de bamim genn adina mom sayyidina hamza ibn abd al-muttalib ma dem ci mom fa akhadtu harbati ma daldi rocci xej bi mako jamon genn na adina ma daldi koy rocci neena summa rajatu ila al-askar ginaaw gi man wahshi ma daldi delu ci suñu garnison bi moy ci fa nga xamne fa lañ ni nek armée bi man ma delu bayi len ñom ñu nek ci xex bi ndax man mun fa qa'tu fihi ma tok fofu wala mi yakun li hajatun bi ghayrihi aw ma won benen yitte ci xex bobu luddul lool dama ko def delu man ca mbar ya yeñ def ngir buré dañuy wara ravitaay wu di ñëwa ma dem fofu bayi len ñom ñu nek ci xex bi ndax man lima taxonu juk amna kon nonu la wahshi radiyallahu anhu dal di raye hamza ibn abd al-muttalib mu dal di genn adina fofo ci uhud bu mu genné adina nak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ko yegge ndax ginnaw gi daño ko daggaate xadal di koy xoti bir bi xoti denni bi gal di genn xol bi ba hinde dal dikoy djel sekh ko ngir contane ngir fayu revanche mom hamza mi nga xamanteni ni mo rayon seni mbok ngir revanche bu mel non bi nga xamanteni nak yonnati bi alayhi salatu wassalam gis na lolou lolou dal dikoy yon metti avant lolou hadithu wahshi bi ñu gis imam ibn hisham andinako ci sira bi jeelako ci ibn ishaq nako nonu tamit imam al bukhari nako nonu uslu bo deme ci uslul ghaba ak al isti'ab ñom ñep ñu ko jeele ci yoon imam ibn ishaq waye imam al bukhari mom solo nako ci sahih bi mom imam al bukhari rahimahullah muy kon hadith bo xamne hadith bu werr la ginna guddul yi nak waye ñun lool moñu ci soxal li ci dess inshallah buñ tollé ci ghazwatu uhud dinañ ko gis bu soobé yalla mom non kon lu genné adina mom sayyidina hamza ibn abd al-muttalib yonnati bi alayhi salatu wassalam bir mi touché ko lool le fait que non seulement ray nañ bayti xam waye dal di koy daggaaté daggaaté bu metti ba ci la waxe won mom alayhi salatu wassalam ne buma ragalul won budul won ne damay bagn safiya wala mu nek lo xamat safiya nekkon sayyidatuna safiya nekkon seuru sayyidina hamza bi radiyallahu ta'ala anhumā mune budul won mom la ci khalat kon de kon dina ko bayyi fi buma bañon budul won mom lay ragal li nga xamne mo koy dal ci metit buma sulul hamza kononte kon fi la koy bayyi ba gaynde yi ak picci dal likoy lek bu ëllëgé buy dékk mu dékké nonu ñu ko lekké won ndax mbir mi touché gi nga xamne non la touché won metti won yonnati bi alayhi salatu wassalam mom ñu dénc ko fo feulé mom sayyidina hamza ci uhud mom mi nga xamantene ni comme ni sayyidina sa'd ibn abi waqqas ne mom kérok bi nga xamantene ni uhud munakaana hamzatu yuqatilu yawm uhud bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi sayfayn wa yaqul ana asadullah mom sayyidina sa'd ibn abi waqqas mun hamza radiyallahu ta'ala anhu uhud don khex ci kanamu yonnati bi alayhi salatu wassalam yor ñaari jasi la yoron ci kanamu yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaari loxo yeb ñaari jasi la don khex jambar gi mu nekkon ba pare nan ana man asadullah ma gaynde ak yalla hadith bobu imam ibn sa'd solo nako wa imam al hakim wëral nako ta imam adh-dhahabi d'accord na ci wëralam gogum ko wëral mom kon nonu lu genn adina fofele ci uhud mom sayyidina hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu nek sayyidu shuhada di sangu ñi nga xamne ñoy martyr yi bi shahadati khairil bashar nek ci ci sede yonnati bi alayhi salatu wassalam kon suñu sang bobu di hamza ibn abd al-muttalib nonu la genné adina fofof ci uhud nga xamne da ngay gis ñuy wone montagne bi ñi fay dem aj dinañ gis fofu di dem fofu nonu fa lañ ko denc ak mbokk julitam ya nga xamne sahaba yi nga xamne fofu lañ genné won adina bis bobu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waj'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwaahu